Într-o țară îndepărtată, o fecioară prea curată, din Duh Sfânt însărcinată, pe nume Maria. Caut un loc în frigurare, că-și se naște Sfântul Soare. O, ce veste, ce har mare, s-a născut Mesia. Mesia, Mesia, cerul întreg e sărbătoare. Mesia, Mesia, mi-a adus salvare. De la turme cu grăbire vin păstorii cu iubire, cânta cerului o știre, slavă și mărire. Într-un staul jos în paie, în umile rupte straie, alegându-și sărăcia, s-a născut Mesia. Mesia, Mesia, cerul întreg e sărbătoare. Mesia, Mesia, mi-a adus salvare. Mesia, Mesia, cerul întreg e sărbătoare. Mesia, Mesia, mi-a adus salvare. Să salveze omenirea, părăsita strălucirea, lăsând cerul bogăția, s-a născut Mesia. Să cântăm cu bucurie, într-o sfântă părtășie, pace între oameni fie, pace pe vecie. Mesia, Mesia, cerul întreg e sărbătoare. Mesia, Mesia, mi-a adus salvare. Mesia, Mesia, cerul întreg e sărbătoare. Mesia, Mesia, mi-a adus salvare.